Bosch z pompą ciepła. Już za 1999 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2849 zł. Dostępna też w 50 ratach. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest 27 listopada, godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Rozpoczyna się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i jego małżonki z przedstawicielami środowisk osób niepełnosprawnych. Na miejscu jest nasza reporterka. Trzeci rząd Mateusza Morawieckiego będzie rządem ekspertów, zapowiadają politycy Prawa i Sprawiedliwości. Po opadach śniegu trudne warunki jazdy na Warmii i Mazurach. Ślisko jest także na drogach krajowych. Policja apeluje o ostrożność. W Pałacu Prezydenckim rozpoczyna się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i jego małżonki Agaty z przedstawicielami środowisk osób niepełnosprawnych i organizacji, które działają na rzecz osób z różnego rodzaju upośledzeniami. Wydarzenie obserwuje Agnieszka Drążkiewicz, z którą teraz się łączymy. Agnieszko, jak będzie przebiegała ta uroczystość? A spotkanie będzie w całości poświęcone kwestiom osób niepełnosprawnych. Para prezydencka chce w ten sposób przypomnieć, że niedługo będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, a ten przypada za tydzień 3 grudnia. Jego obchody ustanowiono w 1992 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką od lat angażują się w sprawy dotyczące właśnie osób niepełnosprawnych. Zwłaszcza pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda często uczestniczy w wydarzeniach, które mają zwracać uwagę całego społeczeństwa na osoby z niepełnosprawnościami, na ich problemy, obszary życia codziennego, które chcieliby zmienić na swoją korzyść. A w trakcie tej dzisiejszej uroczystości prezydent wręczy odznaczenia państwowe. Zaplanowano też okolicznościowe przemówienie Andrzeja Dudy. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. Trzeci rząd Mateusza Morawieckiego będzie rządem ekspertów, zapowiadają politycy Prawa i Sprawiedliwości. Dziś o 16.30 premier przedstawi skład nowego gabinetu i odbędzie się jego zaprzysiężenie. Poseł Kazimierz Smoliński ma nadzieję, że nowe nazwiska znajdą uznanie wśród parlamentarzystów. Mam nadzieję, że dzisiaj Polacy będą zaskoczeni nowym rządem. Pokażemy, że można inaczej podejść do kwestii polityki bardziej ekspercko-politycznie. A może pan będzie w tym nowym rządzie? Nie będę. Pan premier Morawiecki przedstawi ten rząd i będzie za przysiężenie rządu, więc wcześniej się tego nie ujawia. Nawet ci, co wiedzą, nic nie mówią. Rząd ekspercko-polityczny, który przedstawi premier Mateusz Morawiecki, ma prezentować nowych ludzi, powiedział w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej prezes PiS. Jak poinformował, jest to jego pomysł. Chcemy zaproponować nowe twarze i konkretną propozycję wobec Sejmu, prezydenta i społeczeństwa, dodał Jarosław Kaczyński. Jeśli gabinet Mateusza Morawieckiego nie uzyska sejmowego poparcia, to inicjatywę tworzenia Rady Ministrów przejmie Sejm. Kandydatem Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy na premiera jest Donald Tusk. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że dotychczasowa opozycja jest gotowa do stworzenia nowego rządu. Wszystkie nazwiska są dopięte. Obszary odpowiedzialności są podzielone. Premiera Donalda Tuska to jest jego projekt, w tym sensie, że to on jest gospodarzem jako szef tego przyszłego rządu. To on powinien mieć prawo do decyzji, kiedy zechce swoich współpracowników przedstawić. Podział odpowiedzialności, osoby ministrów mamy uzgodnione i nie przewiduję tutaj żadnych zmian. Jak dodał marszałek Sejmu, rząd Donalda Tuska może być gotowy do powołania przez prezydenta 11 grudnia wieczorem lub 12 grudnia w ciągu dnia. Po opadach śniegu trudne warunki jazdy na Warmii i Mazurach. Ślisko jest na drogach krajowych, zwłaszcza na Mazurach. W miniony weekend w tym regionie doszło do 10 wypadków. Zginęła jedna osoba, a 13 zostało rannych. Tragiczny wypadek wydarzył się w powiecie węgorzewskim, mówi Tomasz Markowski z tamtejszej policji. Na trasie Więcki-Budry 64-latka kierująca osobówką potrąciła 60-letniego pieszego, który według relacji świadków wtargnął przed nadjeżdżający pojazd. Mężczyzna niestety zmarł, policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Policja apeluje do kierowców o rozwagę. Po opadach śniegu na drogach są trudne warunki jazdy. Trzeba zdecydowanie zdjąć nogę z gazu i zachować bezpieczną odległość między samochodami. W Rosji branka. Według portalu Nowaja Gazeta komisje poborowe szukają mężczyzn także na uczelniach i wśród migrantów. Według różnych źródeł Kreml chce wcielić do armii od 120 do 130 tysięcy młodych ludzi. Jesienią ubiegłego roku wcielono 120 tysięcy poborowych, a wiosną tego roku prawie 150 tysięcy. Rosyjskie media niezależne informują, że policja organizuje naloty na firmy, w których pracują imigranci i zmusza tych, którzy niedawno dostali rosyjskie obywatelstwo, aby natychmiast stawili się w komisariatach wojskowych. Podobne działania prowadzone są w środowiskach studenckich. Niezależni analitycy wojskowi przewidują, że tego typu działania będą trwały do przyszłorocznych wyborów prezydenckich, które w Rosji zaplanowano na marzec. W ich ocenie reżim musi uzupełniać straty ponoszone na froncie, ale na razie nie może podjąć radykalnych działań, żeby nie pogorszyć nastrojów społecznych. Natomiast po wyborach poszukiwany listem gończym za zbrodnie wojenne Władimir Putin ogłosi mobilizację. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże miejscami, głównie na północy, południu i wschodzie. Przelotne opady śniegu, nad morzem także deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od minus 1 do 1 stopnia na przeważającym obszarze kraju. Nad morzem około 2 do 4 stopni, a chłodniej na Suwalszczyźnie i w regionach podgórskich Karpat około minus 4 stopni. Dzień dobry, Trójka do trzeciej, tu Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński i Olga Szućko. Zapraszamy do wspólnej godziny, dosyć filmowej. Godzilla Minus One to temat naszej rozmowy z dziennikarzem filmowym Adamem Siennicą. Oczywiście w tej godzinie także Bed & Breakfast, będzie pięknie po angielsku i oczywiście Radosław Nałęcz i to, co poleci tym razem a propos gier. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. program Trzeci Polskiego Radia. Trójce do trzeciej. Naszym gościem jest pan Adam Siennica, dziennikarz filmowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Godzilla znów atakuje, znów Japonię. To jest, zdaje się, że chyba 33. filmowa odsłona ataku Godzilli na ten kraj. Godzilla Minus One. Przenosimy się w czasy zakończenia II wojny światowej. To jednak jest głęboka metafora i taki chyba sposób przerabiania tych trudnych przeżyć stanów historii ówczesnej. Ale najbardziej, bo w końcu ten film jest powrotem do korzeni, do tego, czym był pierwszy film o Godzilli, który był właśnie rozliczeniem się z traum związanymi z bombami, które zostały rzucone na Hiroshima i Nagasaki. I teraz mamy powrót do tego klimatu grozy, gdzie Godzilla był niepowstrzymaną siłą natury, który był właśnie tą metaforą destrukcji, która znów wchodziła do Japonii w momencie, gdy ona jest najsłabsza. I Godzilla Minus One idzie tą samą drogą, ale nie powtarza się. Oni robią to na takim poziomie, że to budzi lęk, budzi grozę, ale zarazem tak wielki podziw, że amerykański Godzilla może się schować. Aż tak? No dobrze, to co, czego pan wymaga od w takim razie scenarzystów, producentów, realizatorów szeroko rozumianych takiej produkcji, żeby móc ocenić taką produkcję aż tak wysoko tego typu jak te japońskie? No to jest bardzo skomplikowane, bo jako osoba wychowana na przygodach japońskiego Godzilli zawsze oczekiwałem, że będzie się prał z innymi potworami, prawda? Tutaj nie mamy innych potworów, mamy Godzillę jako właśnie tą falę, siłę destrukcji, która idzie i niepowstrzymana przez nikogo niszczy wszystko. Ale to też nie jest złe, jeśli jest to pokazane naprawdę z klasą, smakiem i jakością realizacyjną, a tutaj Japończycy wydali 150 milionów dolarów na to, by Godzilla w końcu nie był facetem w gumowym stroju, ale wybitnie dopracowanym efektem specjalnym. Dzięki temu same zwiastuny już zapierają dech w piersi, a jeśli wierzyć recenzjom, jest to arcydzieło. Nie ma negatywnej recenzji w sieci. Nie można znaleźć negatywnej opinii o tym filmie w sieci. Wszyscy są zachwyceni. Po coś są ci przeciwnicy Godzilli, po coś jest ta walka i też o czymś mówi sytuacja, w której tego przeciwnika de facto nie ma. I co w związku z tym zastanowimy się za chwilę. Reach out, touch faith. Godzilla Minus One, premiera 1 grudnia w kinach. Będzie można przekonać się, o czym jest tak naprawdę ta historia. My spróbujemy to zgłębić, oczywiście od tej strony metaforycznej. Naszym gościem w trójce do trzeciej pan Adam Siennica, dziennikarz filmowy. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry, ponownie jestem. Rozwikłałem w takim razie ten tak kłopotliwą dla wielu być może fanów tego rodzaju kina sytuację. Wspomniał pan, że lubił chodzić na filmy, zwłaszcza w tych japońskich wersjach Godzilli, ponieważ Godzilla tam z innymi potworami miał przeróżne batalie, a tymczasem tutaj nie ma przeciwnika. Co to znaczy pana zdaniem? No właśnie to jest ten powód do korzeni do tego, do tych czasów, gdy Godzilla był kimś więcej niż tylko właśnie bohaterem, bo potem dopiero po latach się zmieniono go w bohatera i obrońcę ludzkości. Na początku on był metaforą destrukcji, która spotkała Japonię, tych traum, które oni muszą przerobić. I tutaj jest to ponownie odtworzone, ale w innym stylu i w innej formie niż w latach 50., kiedy wyszedł pierwszy przerażający film o Godzilli. Czyli totalna jest siła, której nie można zatrzymać niczym. Tak jest. No, mamy Japonię, która jest tuż po przegranej II wojny światowej. Jeszcze mają jakieś tam wojsko, statki, ale oni nie mają czym z nim walczyć. Więc w tym momencie Godzilla jest po prostu jakim gwoździem do trumny. I jestem bardzo ciekaw, jak oni do końca to przemyśleli, żeby pokazać, dlaczego ten Godzilla w tym momencie się pojawia. Bo to jest coś, co jest na razie spoilerem i coś, co jeszcze do sieci nie wyciekło, więc to jest coś, co mnie najbardziej intryguje w tym filmie. Jak ta metafora będzie działać, ale według recenzji działa wyśmienicie i zostaje na długo w pamięci. Czyli zrozumieć, dlaczego coś się dzieje i co w związku z tym, jak można odbudować siebie po czymś takim. To bardzo głębokie, filozoficzne rzeczy są ukryte w tego typu filmach, jak się okazuje. No jak najbardziej, no Godzilla i inne filmy o potworach to nie są po prostu, że tak powiem, efektowne naparzanki. Zawsze filmy miały głębszy przekaz. Nawet te japońskie filmy, każdy przeciwnik Godzilli był jakąś metaforą związaną z ekologią, z tym, co się działo wówczas na świecie i to było zawsze ciekawe. I poprzez rozrywkę twórcy japońskich Godzilli starali się edukować świat na temat jakichś ważnych przesłań, które chcieli im przekazać. Ale tak, mamy znowu Godzillę, który jest synonimem grozy, ale pamiętajmy, że za rok amerykański Godzilla znów wróci na ekrany z Kongiem, będą krać kogoś innego. Tutaj też gdzieś doszukuje się pan głębszych przekazów tej amerykańskiej wersji? Nie, tutaj oczekuję tylko dużo bicia się potworów. Drodzy Państwo, ale być może ktoś z Państwa tam ma pomysł na to, jak zinterpretować te wersje amerykańskie. Być może ten rodzaj mitologii amerykańskiej gdzieś tam jest ukryty. Tylko my o tym jeszcze nie wiemy albo nie dostrzegliśmy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Adam Siennica, dziennikarz filmowy. Bardzo dziękuję. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. At the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark,

Zapraszamy do reklamy. Black Friday w MediaMarkt. Wielki finał. Odkryj najlepsze okazje roku. Power Audio JBL Party Box 310 z potężnym dźwiękiem i baterią. Taniej o 100 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1989 zł. MediaMarkt. Teatr Polskiego Radia i Polskie Radio Dzieciom zapraszają na Eko UFO. Jaki jest finał kosmicznej przygody? Czy wiedza o sposobach na pozyskiwanie produktów ekologicznych pomoże Astrusiowi uratować jego planetę? Dowiesz się tego, słuchając ostatniej części słuchowiska w Polskim Radiu Dzieciom już 29 listopada. Kampania realizowana we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Żegnamy reklamy. Odrobina spokoju, odrobina angielskiego w dobrym towarzystwie. Czy można powiedzieć nie? Zdecydowanie nie można. Raf Uzar, Piotr Firan i ich Bed and Breakfast. Stand on my feet. Take a look, take yourself in the mirror and cry. What about your daddy? Somebody to love. Queen. Piotrze, can anyone find me somebody to love? Czy ktokolwiek znajdzie mi miłość życia? Tak, po prostu miłość życia. Each morning I get up and I die a little. Każdego dnia budzę się i jednocześnie w pewnym stopniu coraz bardziej step by step umieram. Tak, piękny początek. I can barely stand on my feet. Ledwo stoję na nogach. Take a look in the mirror and cry. Patrzę w lustro i płaczę. Lord, Lord, what you're doing to me? Panie, co mi robisz? Tak, I've spent all my years in believing you. Spędziłem całe lata na to, że wierzyłem w ciebie. Ale? I can't get no relief. Ale nie mogę zaznać ulgi. Nie mam ulgi. Somebody, oh somebody, can anybody find me somebody to love? Czy ktokolwiek, czy jest tutaj ktoś, kto znajdzie mi moją miłość? Prosi Boga, prawda? Proszę kogoś. I work hard. Every day of my life. Każdego dnia ciężko pracuję. I work till I ache in my bones. Aż do bólu w moich kościach. And at the end of the day, I take home my hard-earned pay. I na koniec dnia zabieram ze sobą swoją ciężko zarobioną wypłatę. Ale all on my own. Ale jestem z tym sam. Mm-hmm. And I get down on my knees and I start to pray. Modlę się. Znowu modlę się, prawda? Till the tears run down from my eyes. Aż łzy popłyną z moich oczu. I znowu błaga, prosi. Lord, somebody, please, anybody, find me somebody to love. Panie, Boże, albo ktokolwiek, znajdźcie mi miłość. Tak, every day I try, and I try, and I try. Każdego dnia bardzo się staram. I got nobody, nobody left to believe in. Nikt mi już nie pozostał, w nikogo już nie wierzę. Tak, i znowu prosi, can somebody, anybody, find me somebody to love. Proszę, pomóżcie. Every day, I try, and I try, and I try. Taka piosenka z cyklu Nic dodać, nic ująć. Święta za rogiem, więc kto wie, co tam pod choinką się znajdzie, albo kto tam zapuka do serduszka. Tylko jak już zapuka, to trzeba jeszcze otworzyć. I know what it's like. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chodzę po mieście i myślę, że kiedyś tu wrócę. Myślę, na ile chcę zmienić swe tempo, a na ile muszę. Jeszcze nigdy nie było tak pięknie, chociaż wszystko wygląda tak samo. Chciałbym zostać na dłużej, by coś jednak we mnie zostało. A może zostało? Coś w nas zostało. Nadzieja, z którą nam przyszło zasypiać, budzić się rano. Że gdy coś odchodzi lub zmienia swój kurs, mogę spokojnie odetchnąć i zrobić wróć. Lubię, lubię wracać tam, gdzie byłem już. Chciałbym utrwalać dobre wspomnienia pod ten parkot pełen trąci dróż. Łatwiej zrozumieć, kim jestem teraz. Lubię wracać tam, gdzie byłem już. Chciałbym utrwalać dobre wspomnienia pod ten parkot pełen trąci dróż. Łatwiej zrozumieć, kim jestem teraz. Rozpoczynam nową podróż, tak jak Marty McFly. Chciałbym wrócić do początku, gdzie mój DeLorean. Znam złote czasy tych znajomych ulic, te dyskusje w parku. Powrót do domu zazwyczaj był długi, lecz wiem, było warto. O, chciałbym marzyć jak dawniej, coś poczuć naprawdę. Mieć coś na zawsze i żyć bardziej. A może to samo? To samo, nadzieję, z którą ci przyszło zasypiać, budzić się rano. Że gdy coś odchodzi lub zmienia swój kurs, możesz spokojnie odetchnąć i zrobić wróć. Lubię wracać tam, gdzie byłem już. Chciałbym utrwalać dobre wspomnienia pod ten parkot pełen wrący dróż. Łatwiej zrozumieć, kim jestem teraz. Lubię wracać tam, gdzie byłem już. Chciałbym utrwalać dobre wspomnienia pod ten parkot pełen wrący dróż. Łatwiej zrozumieć, kim jestem teraz. Lubię wracać tam, gdzie byłem już. Pod ten parkot pełen wrący dróż. Peggy to system znaków, który warto znać, a przynajmniej jako tako się w nim orientować, nim sięgniemy po ewentualne prezenty mikołajkowe, zwłaszcza dla milusińskich. O tym wszystkim oczywiście Radosław Nałęcz za chwilkę. Samograj. Gry wideo stały się ważną częścią naszego życia. Nawet jeśli nie gramy, to funkcjonujemy w cyfrowym świecie awatarów i mediów społecznościowych. W pracy poddawani jesteśmy mechanizmom tzw. grywalizacji, która w linii prostej wywodzi się ze świata gier. Praca jest oceniana, a na jej podstawie tworzone są rankingi, tak jak w grach wideo. Już samo tankowanie także zawiera elementy znane graczom. Mam tu na myśli zbieranie punktów w programach lojalnościowych. Czy nie brzmi to znajomo? Radosław Nałęcz, czas na Samograj. W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu o Peggy. To system znaków, które pomogą Państwu odnaleźć się w świecie gier, zwłaszcza jeśli ma się dzieci. Jak sprawdzić, czy gra, którą chce nasza pociecha, jest dla niej odpowiednia? To ważne pytanie w kontekście przedświątecznej gorączki zakupów. Odpowiedzią na te bolączki jest pan European Game Information, europejski system oceniania gier. Powstał on w 2003 roku, więc świętuje właśnie 20-lecie istnienia i jestem przekonany, że mimo tego wiele osób jeszcze o nim nie wie. PEGI funkcjonuje w 38 krajach i zachęca producentów oraz wydawców do oznaczania swoich produktów. Nie ma znaczenia, czy gra sprzedawana jest w postaci fizycznej, pudełka, czy cyfrowej w sklepie internetowym. Odbiorca musi otrzymać pełną informację o ograniczeniu wiekowym oraz o zawartości produktów. Oznaczenia drukowane są na okładkach tytułów oraz umieszczane w opisach. Klasyfikacja składa się z dwóch części. W pierwszej określany jest wiek na podstawie 5 kategorii. Mamy zatem zielone ikonki dla graczy od 3 do 7 roku życia, pomarańczowe dla 12 i 16-latków oraz czerwone dla 18-latków. Drugi element oznaczenia zawiera opis słowny. W tej części pojawiają się m.in. informacje o niecenzuralnym języku, przemocy lub innych treściach, które mogą pojawić się w grze, a które przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich. Przykładowo, popularna również wśród młodzieży gra GTA V jest od 18 roku życia, a Fortnite od 12. Minecraft ma z kolei oznaczenie PEGI 7, podobnie jak Roblox. Cyfra oznacza wiek minimalny, od którego można grać, ale warto pamiętać, że gry wideo nie mogą zastępować rodziców. Warto zainteresować się, jak spędza czas dziecko, a pytanie, w co grasz, może być wstępem do rozmowy o zainteresowaniach i poszukania wspólnego języka. Pozostaje mieć nadzieję, że będą Państwo zwracać uwagę na te oznaczenia, bo dzięki PEGI świat gier staje się bardziej przyjazny. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Samograj. Program Trzeci Polskiego Radia. Nauch mir tańczyć.